na weekend. Vocaler. Szybko dojdziesz do głosu. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia na zegarach 8, serwis Trójki, przedstawi Romuald Wójcik. Czy złagodzone zostaną przepisy sanitarne w Polsce? Być może dowiemy się dziś. Szef unijnej dyplomacji spotka się w Moskwie z ministrem spraw zagranicznych Rosji. Gang handlarzy narkotyków z Wielkopolski rozbiła policja. Prawdopodobnie dziś dowiemy się, co dalej z zaostrzonymi przepisami sanitarnymi w Polsce. Obecne zostały wprowadzone na 2 tygodnie i obowiązują do 14 lutego. Według sugestii wicepremiera Jarosława Gowina jest szansa, że po weekendzie w reżimie sanitarnym zostaną otwarte hotele. O tym, że rząd może zdecydować o kolejnym luzowaniu obostrzeń, wicepremier mówił wczoraj rano. Sugerował, że jego resort będzie rekomendował otwarcie hoteli. Nie wykluczył też otwierania innych branż. Wicepremier, minister rozwoju zastrzegł jednak, że odmrażanie gospodarki i kolejnych branż musi być bardzo ostrożne i będzie możliwe tylko wtedy, gdy dzienna liczba zachorowań będzie utrzymywać się na stałym, niezbyt wysokim poziomie. Warto przypomnieć, że od 1 lutego obowiązują nowe zasady. Ponownie otwarto centra handlowe i instytucje kulturalne. Nadal zamknięte są jednak siłownie, akwaparki czy kina. Restauracje wydają posiłki tylko na wynos, a hotele są dostępne dla nielicznych, m.in. dla medyków, żołnierzy, pracowników firm budowlanych czy dziennikarzy. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Do końca lutego rząd przedstawi nowy Polski Ład, zapowiedział w pierwszym programie Polskiego Radia przewodniczący Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Nowy program społeczno-gospodarczy ma wskazywać główne cele rządu na czas po pandemii. Będą w nim m.in. nowe propozycje pomocy dla rodzin, dodał Krzysztof Sobolewski. Pełna wersja programu Nowego Polskiego Ładu będzie upubliczniona w przeciągu kilku tygodni. Mówimy to o okresie prawdopodobnie jeszcze tego miesiąca. Przedwczoraj Nowy Polski Ład zaakceptowało kierownictwo Prawa i Sprawiedliwości. W przyszłym tygodniu program ma być omówiony z Porozumieniem i Solidarną Polską. Po deszczu ze śniegiem i mokrym śniegu mogą zamarzać drogi i chodniki. Synoptycy ostrzegają przed oblodzeniem na południu kraju, głównie na Śląsku, Dolnym Śląsku, w Małopolsce, w województwie świętokrzyskim, a także na Opolszczyźnie, Lubelszczyźnie i Mazowszu. Z kolei w województwach zachodniopomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i mazowieckim przewidywany jest silny mróz. Te wizyty krytykują Polska, Litwa, Łotwa, Estonia i wielu ekspertów. Szef unijnej dyplomacji Josep Borrell spotka się dziś z ministrem spraw zagranicznych Rosji Siergiejem Ławrowem. Rozmowa w Moskwie odbędzie się niedługo po zesłaniu Aleksieja Nawalnego do łagru oraz masowych zatrzymaniach i wyrokach wobec protestujących Rosjan. Nie ma informacji, czy dojdzie do spotkania szefa unijnej dyplomacji z jednym z liderów rosyjskiej opozycji. Rzecznik szefa unijnej dyplomacji Peter Stano, pytany, czy dojdzie do spotkania z Aleksiejem Nawalnym, odpowiadał wymijająco. To wizyta, do której dochodzi w bardzo złożonych warunkach. To jest delikatny akt dyplomatycznego balansowania. A sam szef unijnej dyplomacji Josep Borrell, kiedy ogłaszał w ubiegłym tygodniu swoją wizytę w Moskwie i spotkania, o Aleksieju Nawalnym nie wspominał. Tak komentował to wtedy w rozmowie ze mną minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. Znając uwarunkowania rosyjskie i bardzo twardą postawę władz. Przykro mi to mówić, ale chyba to jest stanowisko dość realistyczne. Ale błędem jest, jak uważają Polska i kraje bałtyckie, że do wizyty w ogóle dochodzi teraz, bo najpierw powinna się odbyć pogłębiona dyskusja wśród unijnych państw, później konsultacje ze Stanami Zjednoczonymi i jeszcze przed wizytą w Rosji powinno dojść do wizyty na Ukrainie. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. Jeszcze informacja dla kierowców. Po pożarze ciężarówki zablokowana jest droga krajowa nr 72 w miejscowości Głuchów między Brzezinami a Rawą Mazowiecką w województwie łódzkim. Policja wprowadziła objazdy Bierzowie i Rawie. To był serwis Krajowej Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. 18. Ustaliliśmy już, że w Giżycku minus 18 stopni było dzisiaj, ale będzie minus 3. To jest maksymalna temperatura na dzisiaj. Będzie również słonecznie. W całym kraju będzie słonecznie, z wyjątkiem Wrocławia, Opola, Katowic i Krakowa. Ale w tych miejscach będzie także najcieplej. Znaczy będzie najcieplej, ale będzie niestety pochmurnie i bez słońca zupełnie. Słońce możliwe w całym kraju, poza tymi miastami czterema, które wymieniłem. Temperatury od 0 stopni w Rzeszowie, przez minus 1 w Kielcach, Łodzi, Gorzowie, Szczecinie, Gdańsku i Warszawie. Minus 2 w Lublinie, Bydgoszczy, minus 3 w Olsztynie i maksymalnie minus 5 stopni dzisiaj na Podlasiu. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy

Persian looks. Ooh, this winter wind is all it took. Lights are coming up just as the sun is going down. The sentiment and all of it, it's all I want, I need you now. We all need a little red on the horizon, baby. Program Trzeci Polskiego Radia, godzina 8.13 i rozmawiamy sobie dzisiaj między innymi o muzeach. Mianowicie przecież muzea są otwarte już od tego tygodnia, zatem można zwiedzać najciekawsze przygody i przejścia z muzeum z naszych lat młodzieńczych. Ja też pamiętam, że w muzeum ważniejsze od eksponatów była podłoga i dawali te kapcie i można się było ślizgać, byle na pewno nie podrapać podłogi. Te eksponaty to tam, one tam są, ale podłoga, no właśnie. Dwie dwójki, siedem trójek, muzealne przygody słuchaczy trójki. Chciałem tylko powiedzieć, że jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak teraz muzea wyglądają, to niech sobie pobierze aplikację Muzeum Suwałk. To jest nowoczesna wystawa archeologiczna, po której chodzi się w taki sposób, jakbyśmy się po prostu przemieszczali w czasie. I to jest nadążanie za XXI wiekiem. Muzeum zdaje się Puszczy Biebrzańskiej podobnie jest zorganizowane, aczkolwiek niezupełnie wirtualne. Dwie dwójki, siedem trójek. Wbrew temu, co słyszę tutaj, być może młodzież to inaczej odbiera. Dla nas wtedy to była atrakcja, w dobie, kiedy nie było żadnego internetu, kiedy nie było dostępu do telewizji tylko i wyłącznie czarno-białej. To chodzenie do muzeum, oglądanie różnych rzeczy i uwaga, wszystko zależy od tego, kto prowadza i co opowiada. Otóż to, czyli od przewodnika. Dwie dwójki, siedem trójek. Zachęcam serdecznie do dzielenia się swoimi historiami z muzeów. Teraz Dance with Somebody, Mando Diao, 14 po 8. 18 minut po godzinie 8. Wróćmy do muzeów na chwilę. Można wszystkiego dotknąć, a nawet, uwaga, zagrać w gry. Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier to miejsce, które dzięki pasjonatom możemy, dzięki któremu możemy się przenieść niczym nasz redakcyjny kolega Michał Migała 3 dekady wstecz. To przypominam, już najbliższy wtorek. Co konkretnie możemy zobaczyć i w co możemy zagrać w Warszawskim Muzeum Komputerów i Gier, sprawdzał nasz reporter Lucjan Ołtarzewski. Możemy zobaczyć kawał growej historii. Mariusz Murawski, menedżer Warszawskiego Muzeum Komputerów i Gier. Mniej więcej zaczynamy od drugiej połowy lat 70., bo na tę datę przypada premiera najstarszych sprzętów, które demonstrujemy, a kończymy mniej więcej w 2005 roku. Najstarszymi sprzętami obecnie znajdującymi się w muzeum są konsola Atari 2600, oraz prawdopodobnie starsze od niej konsole typu Pong. Mikołaj Bożyk, pracownik muzeum. Mamy na konsoli Atari 2600 grę Space Invaders, która zapoczątkowała falę zachwytu kosmosem. W historii gier wideo jest również bardzo, bardzo ważna. Co ciekawe, muzeum odwiedzane jest nie tylko przez osoby młode. Można by założyć w pewnym uogólnieniu, że głównie odwiedzają nas ludzie między 30 a 50 rokiem życia, ale tak naprawdę to jest duże uproszczenie, ponieważ często przychodzą też do nas osoby starsze, które też są pochłonięte. Tak więc nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Przychodzą do nas ludzie od 5 do 100 roku życia. Jeżeli ktoś z Państwa życzyłby sobie przenieść się w świat retro gamingu, to spieszę donieść, że Warszawskie Muzeum Komputerów i Gier czynne jest dzisiaj od 16. Swoją drogą, muzea są czynne i o tym rozmawiamy. 2 2 7 3 najciekawsze przygody z muzeum naszych słuchaczy. Czekamy! 24 minuty po godzinie 8. Dwie dwójki, siedem trójek. Rozmawiamy sobie o najciekawszych przygodach z muzeum za dzieciństwa naszego. Dwie dwójki, siedem trójek. Jakbyśmy zwiedzać Louvre z żoną, to tam, gdzie jest Caravaggio, to są takie zaułki. No ja już wyszedłem, a żony nie ma. Wreszcie wychodzi, ja mówię, co tam oglądałaś? Ona mówi, nic, byłam się tylko podrapać w miejsce nieekspozycyjne. Peter Gabriel i Sledgehammer. Tak brzmiał Peter Gabriel po odejściu z Genesis. Dla wielu to dobrze dla Genesis, dla wielu niedobrze. Dwa obozy tam powstały. Natomiast muzea. Muzea otwarte od tego tygodnia. Dwie dwójki, siedem trójek. Jak byłem mały, to byłem w Muzeum chyba Sztuki. No i tam widziałem worek jutowy przyklejony na czarną farbą. Wielkie dzieło sztuki podpisane worek. zmieniło to moje całkowicie podejście do sztuki nowoczesnej. Tak to ze mną zostało, że niekoniecznie w to wierzę. A może pan taki wystrój wnętrza sobie zrobić w domu i zawsze mówić, że to wystawa jest. Ja pamiętam taką historię, gdzie w jednym z muzeów w Polsce pani sprzątaczka przyszła i posprzątała śmiecie, a potem się następnego dnia afera zrobiła, bo to była instalacja artystyczna. No i jak to teraz? Przeczytałem w komiksie Braci Minkiewicz, w komiksie serii Wilku kiedyś takie sformułowanie, że dzisiaj łatwiej o artystę niż ogórków nakisić. Zapraszamy do reklamy. Każda pora roku jest wyjątkowa. Tak jak każdy model Audi. I tak jak legendarny napęd Quattro, który sprawdza się na drodze już od 40 lat, o każdej porze i w każdych warunkach. Sprawdź wyjątkową ofertę na modele rocznika 2020, dostępne także w bezkonkurencyjnym leasingu Audi Financial Services. Wejdź na audi.pl lub skontaktuj się z wybranym salonem. Audi. Wróciłem. A pamiętałeś o kapsułkach na wątrobę? Pamiętałem, proszę. I jeszcze 10 zł reszty. Reszta? Zapłaciłem około 13 zł. To co ty kupiłeś? Esselif. 300 mg fosfolipidów sojowych, 50 kapsułek i duża firma farmaceutyczna. Tak. Wiesz co? Ten Esselif to bardzo dobry wybór. A reszta? A o resztę się nie martw, Krysiu. Suplement diety Esselif. 300 mg fosfolipidów, 50 kapsułek, około 13 zł. Więcej na esselif.pl. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera wątrobę. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8:30. Ekonomia w Trójce. Marcin Egiłowicz, zapraszam. Dziś poznamy kalendarz ewentualnego luzowania obostrzeń po 15 lutego. Plan rządu ma przedstawić premier Mateusz Morawiecki. To ważna informacja dla wszystkich, w tym dla biznesu. Rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z Rzeczpospolitą mówi, że w sprawie otwarcia hoteli nie ma jednomyślności, a ostateczna decyzja ma zapaść dzisiaj po posiedzeniu rządowego zespołu zarządzania kryzysowego. W Rzeczpospolitej dzisiaj także o kupowaniu przez smartfony. W ostatnim roku liczba transakcji tego typu wzrosła o ponad 40%. Co piąty kupowany przez internet produkt przypada na urządzenia mobilne, a w zeszłym roku wartość takich zakupów przekroczyła już 13 miliardów złotych. Choć wynik imponujący, nie przyczyniła się do niego pandemia, bo teraz klienci mieli większy dostęp do laptopów czy komputerów stacjonarnych. Orlen chce rozwijać sieć szybkich ładowarek do samochodów elektrycznych. Na koniec czwartego kwartału zeszłego roku miał 167 takich ładowarek, mówi Zbigniew Leszczyński z zarządu płockiego koncernu. Z czego ze 137 w Polsce, 27 w Czechach i 7 w Niemczech, co oznacza wzrost o 72 takie punkty ładowania rok do roku. Posiadamy także dwie stacje wodorowe, które zlokalizowane są na rynku niemieckim oraz 43 stacje CNG zlokalizowane na rynku czeskim, co łącznie daje nam 212 punktów z alternatywnymi paliwami. Polskie Davos przenosi się do Karpacza, co najmniej na 6 lat. Międzynarodowe Forum Ekonomiczne, które od niemal 30 lat odbywało się w Krynicy, ma się teraz zadomowić w mieście pod Śnieżką. We Wrocławiu podpisano deklarację w tej sprawie. W zeszłym roku przeniesiono imprezę do Karpacza ze względu na objęcie Krynicy czerwoną strefą. Kolejne forum ma się odbyć tradycyjnie we wrześniu i w tradycyjnej formie – offline. Walutę. Euro kosztuje teraz 4,50, dolar 3,76, frank szwajcarski 4,16, brytyjski funt 5 zł i 9 groszy. Za oknami dzisiaj w całym kraju słonecznie, prawie w całym kraju, bo wyjątkiem od tego będzie Wrocław, Opole, Katowice oraz Kraków. Tutaj bez słońca, za to najcieplej. 2 stopnie we Wrocławiu, 3 stopnie w Opolu, 3 stopnie w Katowicach oraz 2 w Krakowie. W ten sposób prezentują się nasze bieguny ciepła dzisiaj. Teraz przenieśmy się na biegun zimna, czyli Podlasie. Minus 5 stopni maksymalnie w Białymstoku, natomiast w Olsztynie, na Warmii i Mazurach minus 3. Ja wiem, że państwo dzwonili tutaj do Trójki, mówiliście państwo, że minus 18 w Giżycku było, ale to było ekstremum. W dzień będzie znacznie cieplej, tak jak wspominam, do minus 3 stopni. Pozostała część kraju od zera w Gorzowie Wielkopolskim, minus 1 w Szczecinie, minus 1 także w Gdańsku, w Warszawie oraz w Łodzi i Kielcach, minus 2 stopnie w Bydgoszczy i w Lublinie, okrągłe 0 w Rzeszowie. Pomijając wymienione przeze mnie zachmurzone miejsca na mapie, pozostała część kraju dzisiaj słoneczna. Trójka. Program trzeci.

się na ścianie, że tu był. Natomiast pani sprzątająca no nie wiedziała o tym, myślała, że wandal jakiś i po prostu zaczęła to zmazywać i taki wyblakły podobno wisiał autograf profesora Bartoszewskiego tutaj na ścianie. I to jest jedna z tych historii, kiedy możemy niechcący nie docenić dzieła sztuki zamierzonego. 2 2 7 3. A propos komentarza pana, który był zdegustowany, że zobaczył na wystawie artystycznej worek i było to dzieło sztuki. No powiem w ten sposób, muzea są dla inteligentnych. Wie pan, ale zaciera się ta granica między sztuką a czymś, co aspiruje do tejże, między twórcą a tworzywem, prawda? Halo? W ubiegłym roku byłem z rodziną w twierdzy kłodzkiej w podziemiach, panem przewodnikiem przebranym za żołnierza napoleońskiego. A ja w ręku miałem duży model samolotu, który chciałem puścić z tej dużej góry, gdzie twierdza Kłodzko. I pan przewodnik powiedział, że różne rzeczy widział u swoich podopiecznych turystów, ale nikogo jeszcze nie widział z modelem samolotu w podziemiach. Czy widział wózki, widział różne ciekawe rzeczy, ale człowieka z modelem samolotu jeszcze nie widział, także zwrócił na to uwagę. A ja się czołgałem w podziemiach właśnie z tym modelem. A propos takich przebieranych historii z przewodnikami, to polecam serdecznie, jeśli ktoś z państwa będzie miał okazję być w Edynburgu kiedyś, to tam są takie wycieczki do podziemnego miasta, bo Edynburg jest podniesiony o parę metrów i pod spodem są normalnie ulice, które do dzisiaj funkcjonują, można tam wejść z przewodnikiem, to tam również takie historie się odbywają. Jak przy muzeach jesteśmy, dzieci w muzeum, proszę bardzo. Pomyśleliśmy, z mężem wstąpimy, dzieci zobaczą meteorytę. Największą zabawą było ganianie się dookoła grzejników, no i rozbawienie mojej córki do tego stopnia, że włączyła swoim wysokim, że tak powiem, śmiechem z wysokie C alarm, który się włączał z okazji tłuczonego szkła. No i to jest prawdziwa atrakcja, no włączyć swoim śpiewem delfinów alarm w muzeum. Bardzo dziękuję państwu. Bardzo dziękuję państwu za tworzenie dzisiejszego programu, dzwoniąc pod numer 2 2 7 3. Tymczasem oddalę się ze studia radiowej Trójki. Program zrealizowała dzisiaj pani Anna Regulska. Dziękuję, Aniu. Macham do pani Ani. Dzięki. Tymczasem program przygotowali Paweł Turski, Lucjan Ołtarzewski, Piotr Żółnowski, Przemysław Cięgotura, Maciej Domański oraz Małgorzata Łukowska. Głos, który państwo słyszą, należy do Łukasza Ciechańskiego. Wróci tu w poniedziałek po 6. Dziękuję. Do usłyszenia. 19 do 9. polityczne trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Z nami jest Jarosław Sellin, wiceminister kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Jesteśmy także w internecie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Panie ministrze, zaczniemy od twardej polityki. Czy pan wie, co się dzieje w Porozumieniu? Czy ta partia już jest po rozłamie, czy na skraju rozłamu? Bo wczoraj się tam wydarzyły dziwne rzeczy. Jest chyba jakaś dwuwładza. Śledzę wydarzenia w zaprzyjaźnionym środowisku politycznym, jakim jest Porozumienie Jarosława Gowina, ale nie znam szczegółów i nie rozumiem tego, co się dzieje, jeśli chodzi o przekaz medialny, bo on jest rzeczywiście niejasny, jeśli chodzi o przywództwo nad tą partią, o status bardzo sympatycznego i lubianego przeze mnie od lat polityka, jakim jest Adam Bielan. Więc nie wiem, myślę, że ta sprawa się rozjaśni. Panie ministrze, twierdzi, że to on jest teraz prezesem Porozumienia. Takie oświadczenie przesłał Onetowi. Życzę przyjaciołom z Porozumienia, żeby jak najszybciej tę sprawę wyjaśnili, żeby takiego kryzysu nie było, bo to jest jakiś kryzys w zaprzyjaźnionym środowisku, bo powinniśmy się dzisiaj skupiać na czym innym, na wspólnym w ramach Zjednoczonej Prawicy zarządzaniu Polską, wychodzeniu z pandemii koronawirusa i wychodzeniu z kryzysu gospodarczego, który ten koronawirus spowodował. Zaraz sobie o tym porozmawiamy, ale jeszcze jedna kwestia polityczna. Były premier Donald Tusk powiedział na spotkaniu w klubie Gazety Wyborczej, właściwie w każdym wymiarze, wewnętrznym, europejskim, globalnym czy bezpośrednio w sprawach wschodnich, agenda pisowska jest agendą rosyjską, a programem opozycji powinno być odejść PiSie. Czy zechce się pan odnieść do słów swojego krajana z Trójmiasta? No tak, mówi to człowiek, o którym w Moskwie mówiono, że to jest nasz człowiek w Warszawie, a on mówił, że Putin to jest nasz człowiek w Moskwie. Mówi to człowiek, który podpisał bardzo niekorzystne dla Polski i zgodził się na podpisanie, kiedy kierował rządem, wieloletnie związanie Polski kontraktem, bardzo nieopłacalnym kontraktem gazowym z Rosją. Mówi to człowiek, który doprowadził do likwidacji polskich stoczni, a więc zawężenia możliwości konkurowania na Bałtyku, choćby z tą Rosją. No czyli myślę, chce pan powiedzieć, że na pewno Tusk jest bardziej prorosyjski, ale czy to znaczy, że zupełnie nie ma racji? Myślę, że w każdym wymiarze, który pani opisała z tej wypowiedzi Donalda Tuska i który on opisywał, że w różnych wymiarach, to był raczej opis stanu Polski w relacjach z Rosją z czasów jego rządów i nie wspominając już o katastrofie, podwójnej katastrofie państwa polskiego, która za jego rządów się dokonała, czyli strasznej katastrofie smoleńskiej w postaci śmierci 1/3 elity państwa polskiego i drugiej katastrofie, mianowicie abdykacji państwa polskiego za jego rządów w solidnym wyjaśnieniu tej sprawy i oddania śledztwa w tej sprawie i twardych dowodów w tej sprawie tejże Rosji. To jest dorobek Donalda Tuska w tej sprawie. Zostawmy politykę, zajmijmy się kulturą. Mam nadzieję, że pan minister za chwilę zaprosi nas do realnego teatru i realnego kina. Czy to prawda, że już za tydzień z hakiem, a może i wcześniej, pójście tam będzie możliwe? Dzisiaj będą ogłoszone decyzje przez premiera Morawieckiego po kolejnym posiedzeniu Rządowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Ja dzisiaj nie mogę, w tym momencie, nie mogę żadnych informacji w tej sprawie przekazać. Pan udało nie może, bo jeszcze ich nie ma na 100%, czy pan nie może, bo nie wypada? Udało nam się kilka dni temu otworzyć muzea i galerie sztuki i nie było to łatwe. Były przekonywujące argumenty, które pokazywały, że jednak zagrożenie rozprzestrzenianiem się koronawirusa przy otwarciu tego typu instytucji kultury jest dużo mniejsze i dlatego to się udało i się bardzo z tego cieszę. Jestem fanem otwierania instytucji kultury, ale jednak w hierarchii ważności spraw inne sprawy są dzisiaj ważniejsze. Zdrowie i życie Polaków. I każda sprawa z każdej branży, również z każdej branży gospodarczej jest prześwietlana wedle tego kryterium, więc ja jestem oczywiście za otwieraniem tych instytucji, ale nie wiem, czy to już będzie możliwe. Dowiemy się o tym dzisiaj. I czy, ale w każdym razie chyba ta decyzja będzie podjęta w porozumieniu z Ministerstwem Kultury, czy tylko Rada Medyczna ma tu głos decydujący? W rządowym zespole zarządzania kryzysowego uczestniczą wszyscy ministrowie wszystkich resortów. Bardzo aktywną rolę w tym zespole odgrywa wicepremier polskiego rządu, minister kultury profesor Piotr Gliński. Czasami jak ma jakieś inne obowiązki, to ja go też zastępuję. Więc nasz głos resortu kultury w tym zespole oczywiście też mocno wybrzmiewa. Ludzie zmęczeni pandemią zastanawiają się, dlaczego już teraz nie można iść do teatru, do kina czy na koncert, a można ocierać się dosłownie o siebie pomiędzy stoiskami czy wieszakami w sklepach, w galeriach handlowych i nie tylko w galeriach. No to jest kwestia dłuższej dyskusji ze specjalistami od rozprzestrzeniania się tego wirusa, ze specjalistami z naszego zespołu rządowego, ale jednak sytuacja, w której na 2-3 godziny w kinie, bądź w teatrze, bądź w instytucji muzycznej zamykamy się w dosyć małej przestrzeni. Są też sytuacje kuluarowe w przerwach. Siedzimy jednak blisko siebie, bo te miejsca są dosyć skoncentrowane obok siebie, no powoduje, że to są mimo wszystko no tak, ale instytucje. Ja rozumiem, że otwarcie można... byłoby w jakimś poważnym reżimie sanitarnym, żeby tak. To nie było tak, że tak, miejsce każde było zajęte, tak jak było poprzednio. Też przecież były luzy. Tak, być może będzie możliwe to, co było poprzednio, przed tym ostatnim zamknięciem, że co czwarte miejsce tylko mogło być zajęte, oczywiście z wszystkimi obostrzeniami. Chciałbym, żeby to już było możliwe, ale nie jestem pewien, czy to będzie możliwe już. Być może będziemy musieli jeszcze trochę poczekać. Cieszmy się przynajmniej z tego, że możemy odwiedzać muzea, galerii sztuki. Z tego, co wiem, do Muzeum Narodowego w Warszawie przyszło jednego dnia ponad 1000 osób. Czyli rzeczywiście tam była kolejka, ale jeśli chodzi o inne przybytki tego typu, to szału nie było. I też nie ma obowiązku otwierania, bo każdy dyrektor podejmuje sam decyzję w konsultacji z sanepidem, czy jego akurat instytucja, jego muzeum może już być otwarte, czy ma wszystkie zabezpieczenia. Są różne sytuacje, na przykład związane z przewietrzaniem sal muzealnych. Niektóre muzea mają klimatyzację i to jest dosyć ryzykowne. Niektóre wietrzą te pomieszczenia poprzez zwykłe otwieranie okien. To jest mniej ryzykowne w tej sytuacji, w jakiej teraz jesteśmy. Więc to są bardzo szczegółowe przypadki rozpatrywane za każdym razem indywidualnie. Panie ministrze, instytucje kultury działające z ograniczeniami i w reżimie sanitarnym ciągle będą potrzebować sporego wsparcia. Czy przewidziane są kolejne transze pomocy, czy to, co było, ma wystarczyć też na następne miesiące? Pomagać będziemy do końca oficjalnej pandemii. Pandemia zakończy się dopiero, kiedy będziemy mieli wyszczepionych około 70% społeczeństwa i będziemy mieli tak zwaną odporność społeczną. Nie wiem, kiedy to nastąpi. Szefowa Komisji Europejskiej mówi, że w całej Unii Europejskiej to będzie koniec lata. Think tanki mówią, że przy tym tempie szczepień to będzie na przykład październik. Nie wiemy, kiedy to nastąpi, ale jedno jest pewne. Do końca pandemii, do końca istnienia różnego rodzaju ograniczeń będziemy pomagać. Będziemy pomagać każdej branży poszkodowanej, będziemy pomagać również instytucjom kultury. Proszę, panie ministrze, ale ja pytam o to, czy przewidziane są jakieś, nie wiem, czy już przewidziane, czy przewidziana jest możliwość kolejnych transz, kolejnych form pomocy, dlatego że Fundusz Wsparcia Kultury był przeznaczony nie tylko na to, by pokryć straty, ale też chyba na jakieś kolejne miesiące działalności, jak zrozumiałam, czy nie? Pani redaktor, Fundusz Wsparcia Kultury 400 milionów złotych, które udało nam się wywalczyć na sam koniec ubiegłego roku, to jest zaledwie 8% tego, co w ogóle wpompowaliśmy w instytucje kultury i w kulturę w całym 2020 roku w związku z pandemią. Ale to ja pytam cały czas, czy państwo będą pompować coś nowego? Tak. Oczywiście, że tak. W każdej tarczy antykryzysowej instytucje kultury, firmy z branży kultury różnej wielkości, małe, średnie, wielkie, mogą korzystać z pomocy. Dlatego nam wyszło, że w ubiegłym roku na kulturę szeroko pojętą przeznaczyliśmy 6 miliardów złotych dodatkowo. Sam budżet Ministerstwa Kultury to jest ponad 5 miliardów. Drugie tyle dosypaliśmy do instytucji. I proszę zwrócić uwagę, że ja nie słyszałem o żadnej poważnej instytucji kultury, która by się zamknęła. Przestała funkcjonować, przestała istnieć w zeszłym roku. A robili państwo taki bilans? Czy są jakieś takie na skraju załamania nerwowego instytucje kultury? No, ja nie wiem, nie chcę tutaj badać poziom napięcia psychicznego, natomiast mówię o faktach. To był cytat z filmu. Fakty są takie, że nie ma zamknięcia istotnych instytucji kultury, nie ma takich zjawisk, nie ma też gwałtownego wzrostu bezrobocia wśród pracowników instytucji kultury. I o to nam chodziło, żeby gwałtownego nie ma, ale też są pracownicy instytucji kultury, może nie tacy pracownicy szeregowi, ale na przykład artyści, którzy się i mają różnych zajęć. Na przykład kurierów, to są znane przypadki. To prawda, indywidualne przypadki takie na pewno można znaleźć, ale proszę zwrócić uwagę, że w tych tarczach antykryzysowych, ogłaszanych już chyba 6 edycji, z nich mogły korzystać osoby na umowach cywilnoprawnych, osoby samozatrudnione, a to są bardzo często też artyści i mogli korzystać ze świadczeń postojowych, z dofinansowania wynagrodzeń pracowników, jeśli w instytucji pracują, z dofinansowania składek na ubezpieczenia, ze zwolnienia ze składek ZUS, z nisko procentowanych pożyczek, z umorzenia zaległości podatkowych, to wszystko w tarczach antykryzysowych jest i to obejmowało również ludzi kultury. Mało tego, mamy bardzo o kilkaset procent powiększony fundusz stypendialny dla artystów i zasiłki socjalne. Panie ministrze, już panu przerwę, bo pora na kolejne pytanie. Otóż premier Mateusz Morawiecki przekonuje, że dodatek od wpływów reklamowych nazwany eufemistycznie składką solidarnościową ma służyć temu, i tu cytat, żeby zapobiegać niewłaściwym reklamom, czy okładać je większą daniną, a z drugiej strony tworzyć lepsze warunki do rozwoju dla wolnych mediów. Co to znaczy niewłaściwe reklamy? Które media są wolne? I jak to miałoby działać w praktyce? Czy pan to wie? Przede wszystkim ten pomysł nie jest nowy w Europie, a on już jest wprowadzony w kilku dużych państwach. W byłym państwie Unii Europejskiej, jakim jest Wielka Brytania, ale też we Francji, we Włoszech, w Hiszpanii i w kilku mniejszych państwach. No tak, ale jak to ma działać? Wszyscy czekamy też na pewną regulację europejską dotyczącą opodatkowania tych gigantów cyfrowych, którzy czerpią kolosalne zyski z każdego kraju w Unii Europejskiej, a nie opodatkowują się w tych krajach, w których mają po prostu klientów. Więc cały czas takiego rozstrzygnięcia nie ma, więc chcemy to rozwiązać ustawodawstwem krajowym i wiele krajów już to zrobiło. To ma być opodatkowanie od reklam różnych branż, różnych wysokościach. Ale co to znaczy te niewłaściwe reklamy? Ale też z kwotą wolną od podatku, zdywersyfikowaną na poszczególne kategorie, telewizja, radio czy prasa, w zależności od tego, w jakiej branży funkcjonujesz. I ten fundusz, który jeżeli będzie dobry rok, bo 21 rok jeszcze nie będzie dobry, bo mamy jeszcze pandemię, ale szacuje się, że w 22 roku to będzie około 800 milionów złotych pozyskanych w ten sposób, pójdzie w połowie na Narodowy Fundusz Zdrowia, ale też pójdzie na przykład na Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków. To jeżeli tak będzie, to będzie 150 milionów złotych. Czyli drugie tyle, ile dzisiaj mamy w programie ochrona zabytków na cały rok w Ministerstwie Kultury. No to naprawdę jest coś innego niż wolne media. No ale to może następnym razem się dowiem, bo teraz jeszcze chcę na koniec zapytać o to, czy wobec tego, że jest już bardzo wiele projektów dotyczących aborcji, także bardzo daleko idące, Prawo i Sprawiedliwość powinno w tej sprawie zabrać głos, taki głos, że tak powiem, legislacyjny. Cały czas trwa analiza tego bardzo obszernego, ponad 100-stronicowego uzasadnienia wyroku czy rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego i być może coś takiego z tego wyniknie, ale nie jestem tego pewien. Myślę, że niezależnie od tego, czy z jakimś planem legislacyjnym wyjdziemy, czy nie, i tak ten spór będzie się toczył przez dziesiątki lat, bo to jest przede wszystkim spór o tą najważniejszą rzecz, którą już kilkadziesiąt lat temu prawidłowo opisał największy Polak w historii, jakim był Jan Paweł II, że to jest spór między cywilizacją życia i cywilizacją śmierci. Tak, panie ministrze, ale o ile to bulgotało pod pokrywką, to ktoś tę pokrywkę przewrócił, no i wykipiało. Bo trudno było się pogodzić wielu ludziom z tym, że mimo, że przecież mówimy, że jesteśmy takim humanitarnym społeczeństwem, nie daje się prawa do życia dzieciom, które są chore bądź niepełnosprawne. To było rzeczywiście pod względem moralnym trudne do wytrzymania. I tu musimy niestety się pożegnać. Bardzo panu dziękuję. Wiceminister Kultury, poseł Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Sellin, Beata Michniewicz. Do usłyszenia. Dziękuję. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C, takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić.